لیکن انہوں نے کہا صاحب اے زین العابدین علی کی تبرکات تم ہمیں دے دو۔ سرکار امام زین العابدین نے فرمایا میرے باپا میرے حسین نے مجھے بڑی نصیحتیں کی ہیں اور مجھے اپنے باپ کا وارث بنایا ہے، میں ہرگز آپ کو وہ امانتیں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ میرے والد امام حسین کا حکم ہے جو مجھے کربلا سے ملا ہے، اور سیدہ زینب نے مجھے جو اپنے ہمارے بابا کی تلقین بتائی ہے مجھے اس مشن پر عمل کرنا ہے، اس لیے میں تبرکات آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ سرکار سید سجاد سے اور محمد بن حنفیہ غالباً ان کا نام ہے یا ان کے بھائی ہیں حسن بن حنفیہ جو بھی ان کا نام، بہرحال حضرت علی کی دوسری بیوی کے شہزادے تھے۔ بات کیا ہوئی کہ چلو کسی کو گواہ بنایا جائے کہ حسین کا جانشین کون ہے، گواہ بنایا جائے۔ اب یہ بات چلی تو گواہ بنے کون، ایک حسین کا بیٹا ہے ایک طرف، دوسری طرف علی کا شہزادہ ہے، اب کون گواہی دے کہ میں وراثت کس کو ملے؟ تو سرکار سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ علیہ جدید علیہ السلام نے فرمایا چلو اور چل کر حجر اسود سے پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ حجر اسود سے پوچھتے ہیں، پتھر سے پوچھتے ہیں، حجر اسود سے پوچھتے ہیں۔ سرکار امام زین العابدین تشریف لائے اور ان کے جو رشتے دار تھے وہ بھی تشریف لائے اور ان سے کہا پوچھو حجر اسود سے، تو انہوں نے کہا بھائی اے پتھر بتا حسین کا وارث کون ہے؟ تو پتھر کو پتھر وہ کہاں بولے نہیں بولا، جواب نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے زین العابدین تم بھی عجیب بات کرتے ہو، بھلا یہ پتھر جنتی ضرور ہے مگر بتاؤ کبھی پتھر بھی گواہی دیتا ہے؟ مگر یہ حسین کا بیٹا ہے، کٹ جانے کے بعد بھی جو سر نیزے پر قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، جس علی وہ یہ اس علی کا بیٹا ہے جو باب خیبر کو ہلا کے پھینک دیا کرتا ہے، سرکار مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ کا پوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے فرمایا اے پتھر بتا حسین کا وارث کون ہے؟ اتنا کہنا تھا، میں نہیں کہتا، اللہ عبد الرحمن جامی کی کتاب ہوائی فائرنگ کرتا نہیں، الحمدللہ مفتی اعظم راجستھان کی علمی فیضان سے اللہ عبد الرحمن جامی نے بھی اس کو لکھا ہے اور میرا علم اگر اس سے وفا کر رہا ہے تو علامہ ابن حجر مکی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، علامہ جامی نے اپنی کتاب بارہ امام میں لکھا ہے، فرماتے زین العابدین نے پکار کے کہا پتھر حسین کا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے، بول حسین کا وارث کون ہے؟ اتنا کہنا تھا، پتھر سے آواز آئی زین العابدین تیرے ہوتے ہوئے حسین کا جانشین اور کون ہو سکتا ہے؟ والا یہ تو وہ خاندان ہے جو پتھروں سے اپنی امامت کی گواہی دلواتا ہے، لیکن اگر یقین کامل ہو تب شیخ الاسلام و مسلمین سیدی سرکار مدنی میاں دامت برکاتہ اللہ علیہ راشد میاں کے بڑے بھائی پوری ہندوستان کی مرکزی شخصیت فرماتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں یعنی جو شک والے ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیر کا انداز دیکھیں صاحب، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ بہرحال میں شعر سنانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں بات کو یقین کی کر رہا ہوں کہ اگر یقین کامل ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اور یہ تو امام زین العابدین کی تاریخ ہے، آپ سلطان کی چوچا سلطان میر کبیر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تاریخ پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ مولانا صاحب تھے، ان کو ایک مورتی پر ان کا دل آ گیا اور اس کی خوبصورتی پر دل آ گیا، اللہ والوں کی زبان اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرما، اشرف سلطان کے عہدے سے گزرنا ہوا، میرے سلطان سے کہنے لگے اور بھی ساتھ کا حضور میرا دل آ گیا اس پر، حضرت نے مسکرا کے فرمایا تیری شادی کرا دی جائے، توجہ ہے اللہ، تیری شادی کرا دی جائے، اتنا سننا تھا اتنا سننا تھا، کہا جی کرا دی جائے، حضرت نے وہاں بیٹھ کر چلا فرمایا اور دعا فرمایا سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ نے ہو بہو نہ جانے کون سی مخلوق بھیج دی، اور پھر اس کے بعد ان سے شادی کرائی تھی۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، یہاں اکبروں کے گھوڑے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یقین کا سکہ چلا، انہیں اپنے رب کی ذات پہ یقین ہوتا، ہم جو کہہ دیں گے وہ ہونا ہے۔ یہ حضور کا یقین ہی تو تھا یار کہ حضور علیہ السلام پہاڑی پر کھڑے ہو کر یوں کر رہے ہیں، آپ بھی کر کر یہ یوں چاند ٹوٹ جائے گا، کہاں مکہ کہاں چاند، مگر یہ حضور کا یقین ہے کہ چاند کی وساط کیا، میں کائنات کو اشارہ کروں گا تو اس کو بھی اپنا سینہ چاک کرنا پڑے گا۔ اسی یقین ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان جنابے والا یقین کا دوسرا نام الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہی تو ہے جو بغیر دیکھتے یقین رکھتا ہے، جو بغیر دیکھتے یقین رکھتا ہو، اگر دیکھ لے مرتا ہوا آدمی کہے لا الہ الا اللہ، جہاں کہیں کہ عالم میں آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لیجئے، فتویٰ یہی ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں، اگر ہوتا تو مرتے مرتے فرعون نے بھی کہا تھا آمن تو میرا پہ ہارون و موسیٰ، قرآن گواہ، ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے کہا تو میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ موت دیکھو ایسی ہوتی ہے، موت ایسی ہوتی ہے، مگر ہم تو بھولے بسرے ہو، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اس موت سامنے تھی کہ اس نے کہا میں تو خدا نہیں، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ 50 سال کے بعد کیا ہوگا، آپ سوچیں کہ 60 سال کے بعد آپ کے جسم کا کیا ہوگا، آپ سوچیں کہ 70 سال بعد ہم کہاں ہوں گے، آپ سوچیں کہ 2050 میں ہماری کیفیت کیا ہوگی، کبھی اس بات پر غور کریں تب رب کعبہ کی طرف قرب آئے گا کہ واقعی میں ابھی تو 2018 چل رہا ہے، 19 آنے والا ہے، 2040 میں ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری کیفیت کیا ہو سکتی ہوگی، 2050 میں ہمارا کیا ہوگا، ابھی 1440 چل رہا ہے، 15th-16th صدی عیسوی میں ہمارا کیا ہوگا، 1500 یہ لمٹ کراس ہو جائے گی تب ہمارا کیا ہوگا، ہماری قبروں کا کیا حال ہوگا، ہمارے جسموں کا کیا حال ہوگا، کبھی غور کیا ہم نے؟ آپ نے سوئی کیا بھائی 100 سال کی گارنٹی ہے اس پانی کی ٹنکی کی، 100 سال کی تیل گارنٹی ہے نہیں، ہمیں پانی کی ٹنکی کی گارنٹی چاہیے، اپنی کوئی گارنٹی نہیں لینی کہ ہماری قبر میں بھی کچھ سکون یافتہ باتیں ہو جائیں۔ بہرحال ہمیں مال سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، جنہوں نے خدا سے محبت کی وہ محبت اس قدر چور ہوئے، آپ تو میں اگر اس چیپٹر پر اور آگے بیان کروں گا تو بات کم ہی چلی جائے گی، تھوڑا خطاب ہو جائے گا، وقت میرا پورا ہو چکا ہے گاؤں میں، لیکن عرض اتنا کرنا چاہ رہا ہوں محبت سچی ہو، یقین کامل ہو، تب تو گاڑی آگے بڑھتی ہے، اور انسان شک میں ڈوبا رہے تو اللہ جانے اس کے سجدے بھی قبول ہوتے ہیں، بس اب سارا معاملہ یقین پر ہے۔ حضور نے فرمایا نا سجدہ کرو تو کم سے کم اتنا یقین رکھو، اتنا یقین رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، حدیث بخاری میں، اگر اتنا نہ ہو تو اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پتا چلا کہ 2 طبقے نمازیوں کے بھی، ایک وہ جو سجدہ کرتے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور ایک وہ جو اس نیت کے ساتھ سجدہ کرتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ علی اس دربار میں نے چلوں جو ولایت کا امام ہے، کسی نے علی سے پوچھا علی تو نے کبھی رب کو دیکھا ہے، علی تو نے کبھی رب کو دیکھا ہے، علی جوش میں تھے فرمایا اور سن، علی سجدے سے اس وقت تک ساری نہیں اٹھاتا ہے جب تک کہ رب کے جلوے کو دیکھ رہا ہے۔ کہ تم نماز پڑھو تو سجدہ کرو تو یہ سوچنا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیسے سوچ رہے جب ہم دیکھ ہی نہیں سکتے؟ پتا چلا کچھ تو راز ہے، اور اس راز کا علم جو ہے وہ اللہ والوں کے پاس ہے، ہم اس کے ڈگری میں اپنے آپ کو کم سے کم لے آئے، اس کیفیت میں نماز پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب اس کیفیت میں ہوں گے کہ یہ پنکھے کی طرف اور جناب والا ہوا کی طرف اور یہ دروازہ بند کرنے کھولنے کے جھگڑے کی طرح پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، باہر آواز جائے گی کہ نہیں جائے گی، ان سب چیزوں کی طرف توجہات نہیں جائے گی۔ آپ سرکار غریب نواز کی تاریخ پڑھیں، بات چلے اس لیے حضرت خواجہ عادل شیرازی بیٹھے تھے، غریب نواز بیٹھے تھے، شہاب الدین سہروردی بیٹھے تھے، اور ایک بزرگ اور تشریف فرماتے، 4 شخصیات بیٹھی، بختیار کاکی اس کو نقل کر رہے ہیں، سرکار قطب الدین بختیار کاکی، بات یہ چلی اللہ والوں میں کہ محبت میں سچا کون ہوگا، میں ایک ایک کا کون بیان کروں گا تو زیادہ گھنٹہ چاہیے، وہ میں کروں گا ہی. میں وہاں حسن گفتگو عرض کر رہا ہوں. فرمایا چوتھی شخصیت کا قول یہ تھا, فرمایا کہ بندہ جب اپنے محبوب سے محبت کرنے لگ جائے اور پھر اس کے بعد اس کو جلا دیا جائے اور راکھ کر دیا جائے اور راکھ ہوا میں اڑا دی جائے, اس کے بعد پھر وہ اس نہ کرے تب وہ محبت میں سچا ہوا کرنا. لیول دیکھیے صاحب, جلا دیا جائے آپ تو سر کی طرف ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتے, جلا رہی کیا بات, ہم تو اس دور میں نہیں رہنا. وہاں یہ کہ جلا کر خاک کر دیا جائے اور خاک بھی اڑا دی جائے, دفن کرنا چھوڑو, جنازہ چھوڑو, غسل چھوڑو, کندھے پر رکھنا چھوڑو, جلا کر خاک کر کے خاک تو اڑا دیا جائے, پھر بھی رب کی بارگاہ میں شکوے کا لفظ نہیں آنا چاہیے. یہ محبت ہے ہمارے لیے پریکٹیکل عشق کا پے کرے ختم سرکار امام حسین کی سامنے. سب کچھ کٹ جانے کے باوجود بھی شکر کے الفاظ زبان پر, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, انسان اگر کامل انسان بننا چاہتا ہے تو وہ مال کی محبت کم کرے اور مال کے مالک سے محبت زیادہ کرے. میں نے تفصیل کچھ پڑھی نہیں, آخری بات بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. مال سے محبت کم کرے, مال کے مالک سے محبت دوست بولیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کریں گے انشاءاللہ, تو کہنے میں ہم بہت آگے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ, یہ سب کہنا چاہیے. بہرحال نہیں کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے نہ یہاں پڑا ہے نہ وہاں پڑا ہے, اللہ کا حکم ہے کہنا. مگر دیکھیے آپ نے قصہ سنا رہا تھا, میں محمود غزنوی کا قصہ سناؤں گا تو بھی وقت لگ جائے گا, مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کیا بولوں کیا چھوڑوں. بات اب یہ کرنا ہے کہ مال سے محبت کم کیجیے اور مال کے مالک سے محبت زیادہ کیجیے. بڑی مشہور حکایت ہے جو کئی دنوں سے واٹس ایپ پہ بھی چل رہی ہے. وہ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ صبح جو جلدی آئے گا اور آتے ہی میرے دربار میں جس چیز کے بارے میں کہے گا, جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. یہ ہمارے مقررین کی تقریروں کے جملے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ کاپی کر کے واٹس ایپ پہ ڈال دیتے, بہت اچھی بات ہے, لیکن صرف فارورڈ کرنے سے پہلے اس کو سوچ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمایا ہے. گزارش ہے, اب ہوا کیا, سارے آئے صبح, کسی نے بنگلے پہ ہاتھ رکھا, کسی نے کھڑکی پہ ہاتھ رکھا, کسی نے اور قیمتی سامان پہ ہاتھ رکھا, سب نے ہاتھ رکھا, لیکن ایک کوئی جھومتا ہوا مستان آیا, اس نے جناب بادشاہ پہ ہاتھ رکھا, بادشاہ پہ ہاتھ رکھا, اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ کے کہا بادشاہ سلامت, آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا مجھے چھوڑ کے جس پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو, میرا تو بادشاہ, مجھے تو بادشاہ چاہیے. آپ خود اندازہ لگائیے, جس کو بادشاہ مل گیا ساری سارا راجپاٹ مل گیا, جس کو بادشاہ مل گیا ساری بادشاہت مل گئی, بادشاہ اس کا ہو گیا سارا راجیہ اس کا ہو گیا. بلا تشبیہ و تمثیل محمود غزنوی پیچھے کھڑے تھے اور محمود غزنوی کھڑے تھے ان کے پیچھے ایاز کھڑے تھے. محمود کو جوش آیا, ہیروں کی مارا توڑی اور توڑ کے دربار میں پھینک دی, سارے ہیرے کی طرف گرے اور بڑے بڑے وزیر ہیرا اٹھانے لگے, مگر ایاز ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا تھا محمود کے. محمود غزنوی نے پلٹ کر کہا, ایاز تجھے ہیرا بھی چاہیے, تجھے پیسے بھی چاہیے. اس نے سر جھکا کر کہا, سرکار مجھے ہیرا نہیں چاہیے, مجھے ہیرے والا چاہیے, مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے دنیا والا چاہیے, دنیا کا مالک چاہیے. مطلب کیا ہے, اللہ والوں کا طریقہ بھی یہی ہے, وہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے, پرائم منسٹر کو جوتیوں میں رہنا چاہتے ہیں. آپ تاریخ پڑھ لیجئے, کبھی فقیر مہامنتری نہیں بننا چاہتا, مگر وہ رب کعبہ کو یعنی پاک مالک کو اتنا مان لیتا ہے کہ وہ اس قدر مقبول ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کا پرتھم ناگرک کیوں نہ ہو, وہ جا کر وہاں جمین محبت ہم کرتا ہے اور شاید مجبور ہو کر کہتا ہے, نہ پوچھ ان سے کا پوچھوں کو عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, یہ پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, گرد آلود ہیں, لاکھوں کی صدری نہیں پہنتے ہیں, گرد آلود ہیں, لیکن حکار سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی ہے, یہ ٹھوکر مارتے ہیں تو پردھان منتری بنتا ہے اور مارتے ہیں تو ایک منٹ میں جناب والا قصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ جب چڑھانے پر آتے ہیں تو غریب نواز شمس الدین التمش غلام زادہ اس کو ہندوستان کا مالک بنا دیتے ہیں. بات صرف اتنی ہو ہوتی ہے کہ وہ گھوڑے سے اتر کے نبی نواز کو السلام علیکم کہتا ہے اور واپس گھوڑے پر سوار ہو کر چلا جاتا ہے۔ سلطان الہند کہتے ہیں یہ ہے کون؟ یہ تو بڑا با ادب نوجوان معلوم ہوا ہے، اب اس کو سلام کرنے کا تو کوئی بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں، غریب نواز نے خود ایک کتاب لکھی اور شمس الدین التمش کی ہدایت کے لیے پوری کتاب لکھی، اور پھر اس طریقے سے بختیار کاکی کا مرید کروا کے اپنا فیضان اسے دیا، اور پھر شمس الدین التمش کے ہاتھ حکومت ہندوستان کی دے دی۔ عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ والے کبھی دنیا کی طرف نہیں بھاگتے ہیں، ان کے دل میں مال کی محبت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی محبت ہوا کرتی ہے، اس لیے کامل انسان بننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ لوگ مال کی محبت میں تو بہت سخت ہیں، بہت شدید ہیں، اور لیکن کیا وہ نہیں جانتے؟ کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ قبروں کا کیا حال ہے؟ اَفَلَا يَعْلَمُونَ إِلَّا مَنْ خُلِقَ وَهُوَ يَعْلَمُ الْقُبُورَ، جب قبر سے نکالے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بہرحال اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔